Oto chwila toastu za wszystkich nas tu. Za odrodzone miasto, za złamany zastój, za polskiego słuchacza, za dobry w chuj nastrój. Opal, drużyna A, Ostar Poznań. Oto chwila toastu za wszystkich nas tu. Za odrodzone miasto, za złamany zastój, za polskiego słuchacza, za dobry w chuj nastrój. Opal, drużyna A, Ostar Poznań. Jestem tu razem z chłopakami, zagapiony w przyszłość siedzę w studiu, myśląc, że jednak w końcu wyszło. I nie tylko przy browarku, ławce, ulicy i w klubach, ale w duszach i w działaniu marzyć to chluba. Poznań, Ostar, Pantarena, Legalu, zawsze w naszych miastach na pytanie jak pomału, trinken, kulanken, a my ciągle przed siebie. Raz dzień nam skopie dupę, a raz noc po plecach klepie. A my dajemy radę stare prawa wcielać w życie, cwaniaków punktować, bo nie trzeba być na szczycie, aby wersje jak tornada oplatały całe miasta. Prowincje, ulice oddadzona wiele w zastaw, żeby posłuchać nagrywek nowych, wypić za produkcję, choć jednego za nas spalić, a o punkcie WLKP na mapie z uznaniem wycedzić słowa. Zajebisty rap, i choć nie może nas wychować, to opowie co jest grane. Jak kulają się ziomki, jak lutuje ślepe prawo, jak łebki wchodzą w życie i przestaje być zabawą. Dziesianko i debety urywają nam sens powiek, jak kobiety po nocach. Wiem, powiem, rap dla niektórych towarem, ja dla niego całym sercem nigdy nie kolorowałem. Tak było i będzie, mnie to wali co się stanie. Pamiętajcie, a drużyna owa, znamy swe zadania. Poznańskie centrum, zima, południe mroźne, stoi koleś łysy, rysy twarzy groźne, a my z Doniem ostrożnie, podbitka, zapinam polar, patrzę na typa, to była widocznie boska wola, teraz owalasz pod nie ostatnie, i nie tylko w rapie, dusze nasze bratnie, nim otworzą się zapadnie, niech zawładnie wami nasza bryza, świeży towar, weź sobie gryza, to jest wiza na to, żebyś teraz widział, usłyszał, wreszcie dotknął naszą scenę jak najbardziej godną, płodną, coraz bardziej głodną, zajebistą publicznością, z nami rosną, z radością, patrzę jak zęby ostrzą, więc jestem tu, pisząc menu dla ich wyżerek, z nudy literek, łączę je bez usterek w jeden szereg, bo to lubię dziś tak zwane featuringiem, u przyjaciela gościnnie, złap ten rap, on jest dopingiem. Oto chwila toastu za wszystkich nas tu. Za odrodzone miasto, za złamany zastój, za polskiego słuchacza, za dobry w chuj nastrój. Opal, drużyna A, Ostar Poznań. Oto chwila toastu za wszystkich nas tu. Za odrodzone miasto, za złamany zastój, za polskiego słuchacza, za dobry w chuj nastrój. Opal, drużyna A, Ostar Poznań. Jestem tu. Próbowałem wielu rzeczy i za każdym razem pamiętałem, żeby żaden kamień nie stał się głazem, żeby droga była prosta, sumienie czyste. Nie chciałem degradacji na przegranych listę. Postawiona poprzeczka, ciągle podnoszona w górę. Ja uczyłem się miłości, a ty wciągałeś chmurę. Teraz jestem zaliczonym testem. 1-0 dla mnie, mogę mówić, że żyję. Czasem potrzebuję chwilę, by zrozumieć od początku, co jest najważniejsze, czuwam, by nie stracić wątku. To piękne, odnaleźć w człowieku wsparcie. Poszukaj rasa dobrze, to nie limit na karcie. Komu mam zawdzięczać, że nadal jestem? Ręki gestem, wybijam się jak przester. Nieraz tęsknię, prawda bez ściem. Dzisiaj z wami, jutro solo jako jestem. Kolejny Wielkopolanin, zdający legalny egzamin, maszeruje bez przystanków, ciągnąc tych, co idą za nim. Wspólnymi siłami, zawsze łatwiej bagno przebrniesz. Wróg, grom, sztorm, stoisz mocno, nawet nie rwniesz. I ja też pewnie stąpam po kolejny kompakt, udowadniając tym, którzy mieli mnie za głąba, że osiągnę to, co każdy z nich pożądał. Z chęcią bym to oddał za wieczną łaskę u tego, który będzie nas osądzał. Rządza pieniądza kontra kodeks, mam go i nie łamię, bo to jest skuteczny środek, aby trzymać się swej ścieżki. Szczerze zazdroszczę tym, którzy już ją przeszli. Cisza, spokój, bez presji, a tu świat pełen agresji jak w wrestling. Lecz nie zrezygnuję, zastosuję większy pressing. Dlatego mówię głośno, chcę, by wszędzie to doszło. Wielkopolska jest tu i wypierdala cię w kosmos. Oto chwila toastu za wszystkich nas tu. Za odrodzone miasto, za złamany zastój, za polskiego słuchacza, za dobry w chuj nastrój. Opal, drużyna A, Ostar Poznań. Oto chwila toastu za wszystkich nas tu. Za odrodzone miasto, za złamany zastój, za polskiego słuchacza, za dobry w chuj nastrój. Opal, drużyna A, Ostar Poznań. Jestem tu. Opal, jestem tu. Liber, jestem tu. Chris, jestem tu. Doniu, jestem tu. Worniki, jestem tu. Poznań, jestem tu. Ostar Poznań, do końca będę właśnie tu. Owal, jestem tu. Liber, jestem tu. Chris, jestem tu. Doniu, jestem tu. Worniki, jestem tu. Poznań, jestem tu. Ostar Poznań, do końca będę właśnie tu.